درد نہ ہو سا چشم پر ہر شہید کڑے خدا یما ہم لکا دل پر شہید کڑے درد نہ ہو سا چشم پر ہر شہید کڑے خدا یما ہم لکا دل پر شہید کڑے شہید کڑے نور میں پدی تخلو والا زوان نور میں پدی تخلو والا زوان والا زوان لدے بدرنگ می نظر شہید کڑے خدایا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے لدے بدرنگ می نظر شہید کڑے خدایا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے درد نہ ہو سا چشم پر ہر شہید کڑے خدایا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے چد نفرت اور پسڑا لگاوی چد نفرت مور پسڑا لگاوی زیڑ ماس دے گر ہمی آسر شہید کڑے خدا آئے ما ہم لکا دل بر شہید کڑے زیڑ ماس دے گر ہمی آسر شہید کڑے خدا آئے ما ہم لکا دل بر شہید کڑے شہید کڑے درد نہ ہو سا چشم پر ہر شہید کڑے خدا یا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے چاچی وفا کر زوا دہین ورمان چاچی وفا کر زوا دہین ترنا خوخی شہید اختر شہید کڑے خدا آیا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے ترنا خوخی شہید اختر شہید کڑے خدا آیا ما ہم افغانستان اسلامی امارت اتل قومندان شہید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم فلم په ویاړ د تیار شوي البوم د شاندي پور پلوشې د البوم څخه خدایا ما هم لکا دل بر شهید کړې لدې محتاج بیا آشنا دیارا لد محتاج بے اشنا دیارا رحل سکھتا نتری نظر شہید کڑے خدا آیا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے رحل سکھتا نتری نظر شہید کڑے خدا آیا ما ہم لکا دل بر شہید کڑے درد نہ ہو سا چشم پر ہر شہید کڑے خدا آیا ما ہم لکا دل پر شہید کڑے لکا دل پر شہید کڑے